lala inje juu ya mawazo nikitafuta dada Galonga. Dada we, ulienda wapi sikusikie hata sauti. Dada sikia sauti ya wako mupenzi wowo. Oh, dada we, mina imbaga na uruma julienda. Dada sikia sauti ya wako mukubwa wowo. Oh, dada sikia sauti ya wako mupenzi wowo. Oh, dada we, mina imbaga na uruma julienda. Nalia dada longa go.